O to, ak si chcel už spať, tak nemôžeš, lebo teraz ti idú spievať. Počúvaj, počkaj. Gúra ľudci ti nežal, odchodiť od strunoj čistých, švierkových hlasov vyhal. Zrysty, góra ľudci ci nie żal, góra ľudci wróć się do hal, góra ľudci ci nie żal. Želáme ti všetci skoré uzdravenie a stretnutie v Rabčiciach a možno aj na Babej hore.